1โครินธ์บทที่3พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอพอลโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออพอลโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปรนนิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็ได้รับบำเหน็จตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค ์โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรเพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันที่พิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านถ้าใครทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้นเพราะว่าวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และพวกท่านเป็นวิหารนั้น อย่าให้ใครหลอกลวงตัวเองถ้าใครในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้คนนั้นยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญา เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเองและมีเขียนไว้อีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของพวกที่มีปัญญาว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปาโลหรืออพอลโลหรือเคฟาสหรือโลกหรือชีวิตหรือความตายหรือปัจจุบันหรืออนาคตทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่านและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า